Efendim diyorlar ki arkadaşlarımız, cinsel ilişkiden sonra yıkanmak gerekir mi şeklinde bir soru var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu sorunun cevabına geçmezden evvel önce televizyon aracılığıyla ve bize maillerle, kendi şahsi maillerimizle ulaşan binlerce arkadaşlarımıza, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve ben burada önce bir genel cevap vereceğim bir soru var. Belki 100'e yakın kişiler tarafından çorunda çocuğunda, özellikle de yetişkin kız çocuklarında psikolojik bozukluklar evet. olan kişiler, çocuğunu cin çarptığı, cinlerin iliştiği, şeytanların vesaire gibi bir şeyler, isnatlarla evet. rahatsız olduğu ve bunları işte hocalara okutmaya götürdükleri gibi ve bizim de bu konularda kendilerine, yani okuma üfleme yönüyle yardımcı olup olamayacağımız noktasında soruları ve talepleri var. Çok enteresan. Biz bunların çoğuna imkanlar ölçüsünde bireysel cevap veriyoruz. Ama bir genel olarak burada şunu hatırlatmakta yarar var. Evet. Bu tip rahatsızlıklar patolojik olaylardır, normal rahatsızlıklardır. Evet. Bunlar beyindeki salgı bezlerinin bazı hormonları fazla veyahut da eksik üretmesinden kaynaklanan nedenlerdir. Ne cin ilişmiştir, ne şeytan ilişmiştir, ne de onların değişik tabirleri var. İyi saatte olsunlar, üç harfliler falan filan evet. gibicesine tabir. Öyle bir şeyler yok. Evet. Bu tip dostlar, bu tip arkadaşlar, önce hepsine bir geçmiş olsun diyorum. Bu dertler geçer. Ama çabuk geçmesi için acilen bir psikoloğa, bir psikiyatriste gitmeleri gerekir. Onlar kendilerine yol gösterir, yardımcı olur ve kısa sürede inşallah onları tedavi ederler. İnşallah. Ama üfürükçülerle uğraşacak olurlarsa çocukları yine ya. Tedavi olur ama geç kalmış olurlar. 3 ayda iyi olacak çocuk, genç, delikanlı bu defa 3 senede iyi olur. Eziyet çekmiş olur. Kendisi. Eziyet çekirler, evet. çocuğa çektirirler, aile kendisi çeker. Evet. Önce bu tip bir şeyi açıklamış olayım. Ondan sonra da Konya'dan değerli kardeşimiz Abdullah Palazoğlu ve Selçuk Üniversitesi arkadaşlarının evet. sorusunun cevabına gelelim. Buyurun efendim. Şimdi bu sorunun kaynağı bizim bundan evvelki yaptığımız programdaki cünüplük kavramını izah edişimiz. Evet. Biz programda cünüplük kavramını izah ettik. Salata yaklaşmama noktasında ya. Bunu yaparken hani o ayetlerde hem Maide suresinin 6. ayetinde hem de Nisa suresinin 43. ayetinde cünüplükten kurtulduktan sonra yıkanılması evet. noktası vardı. Biz bunları söylememiştik. Evet. Orada eksik kalmış. Ve böylece evet. programı izleyen kitle acaba yıkanma konusu olacak mı, olmayacak mı noktasıyla evet. ilgili konuşmalar olmuş ve bu konuşmaların mahiyetinde de bunun buzluğa kavuşması için evet. bize bu soruyu yöneltmişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İşte dinin ortaklaşa anlaşılması noktasında böyle çabalar olursa seviniyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Bu mesele, dini konular sadece Hakkı Yılmaz'ın, Mehmet Ali Bey'in sorunu değil. Tabii. Tüm Müslümanların sorunu olduğundan bu paylaşıma da destek verdiklerinden dolayı tekrar bir daha teşekkür ediyorum. Evet, gelelim konuya. Efendim, Maide suresinin 6. ayetinde hani topluma salata çıkıldığı zaman temiz olunması lazım geliyordu ya, evet. ellerin, yüzlerin, ayakların, başın mesi, yıkanması konuları şey yaptıktan sonra bu ayetin devamında Cenab-ı Hak orijinaliyle şey yapayım, ve in kuntum cunuben fettaharu. Cunup iseniz temizlenin. İyice temizlenin. Fettaharu. Fettaharu. Bakın bu fettaharu sözcüğü işi bize çok güzel bir şekilde açıklar. Cunup iseniz, cunup biliyorsunuz hayattan kopukluk demekti. Evet. Hayattan kopuk, aklı başında olmayan, şehveti kabarık bir adamın toplumda dinleyici olarak, öğretici olarak, katılımcı olarak yararı olmayacağından dolayı cünüp insanların salata olmaz. Katılmamaları doğru. istenmişti. Evet. Ve Cenab-ı Hak burada cünüp iseniz, cünüpten fettaharu der. Cünüpten sonra fettaharu. Fettaharu sözcüğünün anlamı yapısal olarak temizlik üstüne temizlik yapın. İyice temizlenin demek. Bu sözcüğün içerisinde fettaharu iyiden iyiye temizlenin dediği zaman burada iki nokta var. Hem zihninizi temizleyin, cünüplükten kurtulun, o gerginliğinizi atın. Bakın. Hem de yıkanın. Maddi olarak. Maddi evet. temizliği de yapın. Bunun her ikisi bu ayette bu sözcüğün içerisinde. Fettaharu. Fettaharu sözcüğünün içerisinde dediğim gibi hem zihninizi artık temizleyin hem evet. de bedeninizi temizleyin. Bedeniniz, anlamı evet. vardır. Zaten var. Onun evet. için bu bir. Bir. Birinci delilimiz birinci bu. Birinci konu bu. Bir de Nisa suresindeki ayette şimdi orada ise Cenab-ı Hak başka bir ifade daha bunu şey yapar. Orada hani salata yaklaşmayın emri verilirken orada velâ cünüben illâ âbiri sebilin hatta tahtesilû der. Evet. Cünüpken de salata yaklaşmayın der aynen. burada. Yolcu olanlar müstesna. He. Bunu bir şey yapalım. İstisnasını bir şey yapalım. Yolcu. Yolcu olanlar müstesna. Yolcu olanlar da bu kayıt olmaz diyor Cenab-ı Hak. Ama burada hatta tahtesilû der. Hatta. Salata ne zaman cünüp iseniz yaklaşmayacaksın? Yıkandırılıncaya kadar. He. Burada yıkanma sözcüğü yıkandırılma olarak birisinin ifade edilir. Birisinin yıkaması mı oluyor? Yıkandırılma. Şimdi burada yıkandırılma dediği demek? Zaman bak yıkanıncaya kadar değil. Değil. Yıkandırılıncaya kadar. Yıkandırılmak ne demek? Başkası tarafına değil ha, mi? Bir yani cünüplükten kurtulurken he. yıkanmak zorunda kalacaksın. He, zorunda kalacaksın. Hayır, yıkanmak zorunda kalacaksın. Bak şimdi. Yıkanmak zorunda da bırakılıncaya kadar. Burada da bak şimdi yıkandırılmak zorun dediğin zaman birincisi cünüpken yaklaşma demişti ya şehvetin gerginken yaklaşma. Evet. Bunun anlamı nedir? Şehvetini gidereceksin. Evet. Tamam. Modern tabirle orgazm olacaksın. Evet. Zihnini temizleyeceksin. Arkadan da bedenini de yıkayacaksın. Ve mecburen yıkandırılmış olacaksın. Mecburen yıkandırılmış olacaksın. Ha, mecburen yıkandırılmış olacaksın. Buradaki ifade irtisal, tahtesül dediği zaman irtisal dediğimiz an mutavaattır. Yani bir olay neticesinde yıkanmak zorunda kalmak. Zorunda kalmak. Onun için Müslümanlar tamam. topluma çıkarken cünüplükten zihinlerini okay. temizledikleri zaman bedenlerini de temizlemek zorundalar. Zorundalar. Şimdi neden bedenlerini de temizlemek zorundalar? Tabii. Halbuki cinsel ilişkide vücudun her tarafı değil belirli organlar kirlenmiş kabul edilebilir. Tabii. Hayır. Şimdi insanlar orgazm olurken normal olarak fıtraten vücuttaki bütün hormonlar diyelim ki endokrin sistem faaliyete geçer. Her organın kendisine göre salgıları vardır iç ve dışta. Evet. Bunlar neticede ter olarak dışarı atılır. Yani böylece o aşamada vücudun her tarafı otomatik olarak kirlenmiş olur. Zihin onun dinginleşirken. Zihin temizlendiği gibi bedenin de böylece temizlenmesi gerekiyor. İki yönlü oluyor orada da. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Şimdi burada şöyle bir olay var. Ki bunlar yine bir başka şeylerle bize ulaşıp maillerden falan de yapıyor. Veyahut da kendi akıllı evvellerdeyim böyle eleştiri face mail şeylerinde bize yapıyorlar da bize bunlar ulaştırılıyor. Mesela diyor ki Hakkı Yılmaz bunu böyle izah ettiği zaman, peki bekarlar ne yapacak? Ha, onu soruyorlar bu sefer. Bu ayetler kapsamında, hani burada ayette özellikle bir de yolcu müstesna, müstesna diyor. Demişti. Yolcu müstesna ne demek? Yolcuların eşleri erkek olsun. Yok. Yaşın yanlarında olmaz. Genelde öyle. Onun için salata katılmak zorunda kalır o adam. Ya bekarlar ne yapacak diyor. Misal. Bunları da sorabiliyor. Sorulabilir tabii ki. Efendim, bunu daha önce söyledik. Müslüman toplumda reşit olup da evet, bekar veyahut da dul Müslüman olmaz. Evet. Bakın bunu altını evet, çiziyorum. Biliyorsunuz daha önce hatta bir kanun maddesi vesairesiyle evet, burada açıklamıştık. Evet. Nur suresinin 32. ayetinde Rabbimiz toplumun bekarlarının ve dullarının evlendirilme mecburiyetini getirmiştir. Kamuya düşen bir görev bu. Onun için evet, Müslüman toplumda kesinlikle evlilik çağına gelmiş, reşit olup da bekar duran veyahut da dul olan bulunmaz. Evet. Kamu otoritesi buna el atar. İşsizlerse iş verir, aş verir, evlerini, cehizlerini düzer, onlara yuva yapar, onları evlendirir. Evet. Kamu bütçesinden karşılanır. Karşılanır bunlar. Peki reşit olmayan küçüklere gelince, reşit olmayanların zaten salat mahallinde işi yok. Zaten o ne fikir beyan edecek orada? Tamam. Doğru. Reşit olmayanların da, sefihlerin de dediğim gibi evet, aklen yetersiz olanların da şeylerde yeri olmaz. Salat mekanizmasında oy onlara yok, yeri yoktur. Fikir serdedemez tamam, değil mi? Tabii reşit ki olmayanların yeri yoktur. Yani evet, İslami şeyde kuru kalabalığında yeri yoktur. Herkes nitelikli olacak. Evet. Bu ayetler kapsamında bu gerçeği de burada açıklamış olayım. Bey kardeşlerimize de evet, çok çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Sağ olun bu soru için. Çok önemli bir konuydu gerçekten bu.